da ay dabax de ngeen batay lo nit ñi par parlo daan waxtali ko nit ñi par parlo ni par parlo bi dem na ba ci biro yi né daan wax ni par parlo bi dem na ba ci biro yi do ci duggé rek xamné ki fi la bok lolu musibalati rew néna sank nit ñi ci kër ga néna sank rek nit ñi ci kër ga nitu yalla fawé nañu nitu yalla fawé nañu nitu yalla leen diggal ci geewu lamb bok ku leen duggal ci geewu lamb bëri sax ñu daldi bëri tak photo Seigne Touba wala photo Alhadji Malick photo Alhadji Malick ak Seigne Touba xol bu sel lay ne ci ab xol bu sel lay ne buñ ko yobbu ci Ibou Mar Diop xam buñ ko yobbu ci lamb je ci Ibou Mar Diop yoy yeb ay taxam ci ne photo Alhadji ci ne Alhadji photo Alhadji Malick la tak daano su daano mouride contant ci photo Seigne Touba la ci ni photo Seigne Touba la tak su daano ci jani contant yoy yeb taxam la rek nagn warmal ñi nga xamne symbole lañu ci suñu way nagn ñan warmal ñi nga xamne symbole lañu ci suñu rew ci walu ñub ak mbax walu di ay sumité nak ci walu ñub ak mbax defal sa entraînement yow kay defal sa entraînement fema créer say bak way Seigne Touba bayu ko ca jakka ja ci sa bir xol ak ci sa bir xol Cheikh Seydou Hadji Malick nanu bañ ñakit way kilifa diin nak dafa am groupe yo xamni nek ci souf ñoy nek ci souf di encourager ñoo di ñooñu legi ñi ngi fecc mam bamba ci orchestre ci ciossana fu nek amnañu folklore bu riche mën nañ ci waxtaan ci kilifa yi magu diine ñu warmal leen respecté leen sam leen samonté ak sen xaq yalla nañu yalla dimbali ba wagnu suñu nos ak suñu lab ci mbaxam tek ñu ci al manhajul qawim te moy yoon wa nga xamni mo dem ba ca yalla amna lo xamni waxtaan nako ak ay mbokk sank ne amna rek lo xamni waxtaan nako ak ay mbokk sank jaadu wul ci julit ben ci région ci rew mi bari na ñoo xamne wessu nañu legi ñent jabar diko tudde tara du ben tara tara wirul amul bakkan rek la ak bëgg sa banex dem nañu ba da ngay gis ko xamne day am doomu jagamaram yaangi ak ñent jabar ci sa bir kër la jox ko juroom ben wala témer bi mu jox la xalid nga naan sama tara koku ko def ci nekkale nga nek tuubul ba dajje sa borom sula yeeramul tabal la safara su ko defé itam ñun baykat yi nañ yeeramante nawet bi jégena amna ci benn yu yalla mëna gan waye nawet bi dess wër am ko amul dara ñew lepp la jiwu nga ne ko dina jox saku kemb wala saku gerte xot way su beut sepp su nawet bi toté waye bu nawet bi jéxé ma ci tégal benen saku lebal la 50 kilo waaw lebal la 50 kilo nela dang may fay 60 kilo so ci tege ben kilo sax riba la te koku ki nga xamni nangu nako itam mi ngi dimbali kaka jox ci riba té lolou nak tass na ci rew mi da ngay gis ko xamni machine yamu wara baye lay tayle ñu jox ko jiw bu nawet bi yegge suñ ko joxon fukki kilo ñaar fuk lay fay ana machine bu ñun la suñ na doto ko jot motax riba bi dox ci rew mi fi nañ ci bayyi xel rawatina nak ci bir baykat yi wama ataytum min riban li turbu fi amwalina fala yarbu inda Allah wama ataytum min zakatin turiduna bihi wajha Allah ulaika hum al mud'ifun Yalla neena li ngeen di jema naxé nit yi ba di jël sen alal ci ludul yoon wattu len ko da ngeen defé ni ak Yalla la len di jural waye mi ngi len di yëkëti wala mu len di yëkëti ci sen biir iman daf len di daanel waye daf len di daanel te yegul len ko ku ci jukkiwul ba dajje ak man dana la duggal safar ya ayyuhalladhina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلموا ولا تظلموا kon nak chapitre bobu bu am solo la nañ ko bayyi xel nañu watandiko xer bu upp ci ay tour yu ñuy sikkar amul solo li gëna gaawa mëna dimbali nit ci xol la ne zikr bi wasila la motax sidi abubakar di wax ne ya anallah huwa zikru wa dhakru wal mazkur ndax dara gennu ko ci radiyallahu ta'ala an shayda zaki baqna shakh jazun al asma'u al munaqqata al huruf amna solo wa shaykh ahmad sukayri akbar al tariqa qala shaykh abdul aziz radiyallahu an amsalu abd al aziz kanu yatahashawna من معاطات وإعطاء الإذن للمريدين والأحباب والأحباب والفقراء التجانية الإذن في استماع الإذكار مصطفين بأسماء الله الحسنى وصاعد على النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله نبايي خل نك سي يوي ما خامني مام الشيخ الحاج مالك سي ماودا واخ نيوم نك ني نيغي ديالو تي سانت نييب نييب غيس نان لين يالا غيس نان لين شيخ الحاج مالك ني في ديلن غيس شيخ سيد الحاج مالك ني في ديلن غيس اك دومو يو تادي نيغين نيوي mi ngi koy yek ñi ngi koy xam ndax ña ngay dund ca barza dund gu woor gu wer amna at mo xamne amna at mo xamne cheikh abdul aziz cheikh abdul aziz suñu daayira bi ci suñu daayira mutamassikina mutamassikina waxtan ba yegg ci xal waxtan na ba ag ci xal ni bu yagul rek sidi abubakar si fek na ma jaxtaw ñu waxtan ñaar yo waxtan bu yagg cheikh abdul aziz fi ci jakka ji mutamassikina daayira mutamassikina bi ñuy gamu fi naka papa abdou wax ni seigne babakar ci fekk nako jaxaw ñom ñaar ñu tok waxtaan nañu ñaar yo ne amna yit ci njabotam ñaar ñi ngi ci bir barab bi ci jotaay bi amna luñ doon waxtaane bes ci at yi passé ba tollu fenn cheikh abdul aziz mo genn cheikh abdul aziz mo genn wax ak ñom ni len nangam ak nang ñu gis ko mu delu ba ci rewdu bi dugaat ci ñi njabot gaang fi ci bir suko defé nak kon amnañu lu jara xam way ñun dal amnañu lo xam ni lu jara xam na liñ koy samé nak santane yalla moy samonté santane yalla suñu kemtalay kat buñu xéb ben julit buñu nawit suñu jëf buñu xéb ben julit buñu xéb ben julit buñu nawit suñu jëf nañu bokk ak ñepp waye suñu chart tariqa nañu ko téek suñu fukki loxo nañu watandiku ziyaratul istimdad taftahul murida baakhul de fi hadhihi alhadrati kuy tebb ci kudul wa tariqa bi tebbu barkelu dañ lay dok dafa am kéro ko laaj ben ndiga ne dafa am kéro rek ko laaj ben ci majma'ul awrat ci pomba amna ci ay tawassul yu ci nek amna ci nak ay tawassul yu ci nek amna ñun ci tuddu ay yo xam nak amna ñun ci tuddu ci lenn ci setu yonent bi ay sahaba waye nak duñu ay sahaba koku ne man lajal mashrif sayyid muhammadul kabir koku nak niko lajal mashrif sayyid muhammadul kabir ndax man nañ ko jang ndax li man na ko jang muniko indi bindukay mu jox bindukay matagul wer mu bari tur yoy yeb sang lañu niko ñooñu sang lañu waye kuy talib cheikh ashabur rasul kudu ashabur rasul waro tebbu ci ñoom suko defé lool nak ñu dal di koy bayyi xel bu baax alhaji cheikh gassama neena keur gi kat borom dafa fiir cheikh gassama neena keur gi kat borom dafa fiir jek bu jekkuul du fi sey naku nek wax lula neex waye ñun buñu jagante so topé ñenn nit ñi ci seen ciokkas ndax bo topé yenn nit ñi ci seen ciokkas daadal ci ko wuli wala nga xeb tariqa keneen ci musiba la ci yow te bokk na nak ci sunu sax tariqa sax ci jan sirim neena radhiyallahu anhu ne bokk na ci sharti yow sama talibé bul xeb ben wali yu bul doyadal ben tariqa kuko def yalla man la nat nga dem ba bayyi sunna yalla natula nga dem ba bayyi shari'a ku len bayyi dem safara so delul gannaaw baye alhaji abib lolou la tax nañ jëfëndiko ne baye alhaji abib lolou la tax nañ jëfëndiko te bayyi ciowkat yi ñuy ciow fatanbahu lisari al-kilabu ila al-fajr tabarakallah yalla ñu yalla fayal yalla jotay bi ñu tok nak yow suñu borom yek nañu ne ben ki ray doxul suñu digënté ak yow sa digënté ak ñun xana ñun kay ño am ay ki ray yo xamni su ci benn dañoon ñu sey legi ñi ngi lay ñaan ci sa tedd nga ci sa tap ci sa yewen ci sa baax ci sa sutura nga bindal ñu taxé bu dootul and ak taxé di mukk taxé ñu gi lamb lamb suñu doom ak suñu set suñu setat baba aduna ak kep ko bawo ci ñu ak kep ko xamne ci xéetu ummatu sayyidina muhammad ak suñu wayjuri ak teni wayjur ñu yek ci sayyidina mam adam yalla nak ñu samal suñu pass pass samal ñu suñu digënté xeer ñu katanal ñu ci ñu koy rafetale di ko selale di wax yu di yene yu dimbalenté ngir jëmu yalla kër gi yalla na fi yalla gëna dolli deggo yalla na fi yalla gëna dolli ak deggo gëna tapé xol yi ñi ngi ñaanal nak bu baaxa baax khalifa bi sayyid muhammad mansour def ko waxe nak ci turu ki ñu waxe ci lamine muy serigne babakar ci mansour mom dafa waron ñew sank lañu dem ci mom jeli ko pour and ak mom ñew ci juma ji dem nañu ba ba mu solo mu ne nañ ci ba 2 heures mom ak serigne mustafa si ak serigne mansour ak ñu ñandal am ngant lu ko dab mu ñaanal ni ko nak dem len su ngeen demé nuyu len ma ñepp ziar len ma ñepp ma ngi sakku ñaan ci ñepp rew mi yalla na fi yalla dolli jubo ak benno ak dal tabarakallah ñi ngi tok ni ak suñu mag Majeena Diouf di Majeena Diouf ak ñi mu andal ñi ngi leen di nuyu di leen bégué di leen yobante nuyo ci Alhaj Mustafa Niass Demb Abdoulaye Bachili ñew na ci dëkk bi ziaré khalifa ziaré kilifa yépp ci ngon ci lan lin sawane def nako bi ñuy burdu bi professeur Ibader Thiam ñew na tabarakallah barki dem mom président de la république ci bopam mo ñew yendul ci khalifa bi ba ngon barere ko soga dem kon nak rew mi yeb ñi ngi len di sante ñi ngi len di gëreem ñi ngi len di ñaanal yalla hada billahi tawfiq amin hada billahi tawfiq wa salaamu alayka wa rahmatullahi kala lokhi nangu ñaan fatiha ñi ngi nuyu itam sunu mak met alhaj mustafa cham mom mi nak alhaj mustafa cham kenn la ci cheikh alhaj abdallah and nak ak cheikh alhaj abdallah ci yagna ne bobu mom mi xale la mu bëgg rek ni jaayam abdou gor gui taf ko ci bopam aljuma ji jot su nekké sénégal ndakar lay jugé ñew julé ci aljuma aljuma ju jot yendu ba ngon def ak ñun wasiba aljuma ba julé timit soga dem kon mok mom mustafa ak ñi amé waccu way bobu ci gor gui moy ñun ñepp ñu ngi leen di ziar tabarakallah cheikh ahmed tidiantal seydou cheikh alhaj mag mawdou lay mi lay nuyu di la ziar ak ñu mandal ñepp moolam julit bu nek ci awan dal ñi ngi lay ziar fuñuy defé gam ñi jëm yaatan ñi jëm ñassen ñi jëm jaamal ñi jëm cenaba ñepp ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal julit bi nak lo meuna def ci lu bax yow julit bi gawantul nga def ko bu ko xépp ndax aduna xamul de tem dafa gaw te kat lo deful won ci sa dundu rek rawna la yenen ci bi neena li nit di gëna recc ci kanamu yalla rawati na ci bir bammel yalla nañu yalla dabatal ak yermande moy waxtu wu passé ci tuddulo ci yalla motax zikrullahi zikru ilahi lil qulubi cheikh alhaj abdallah ci dabax moko wax neena zikrul ilahi yalla di tuddi yalla qutul moy dund li qulubi ñal xol yaram nak ciep yap ak furwe yu ni dem way xol dund bu muy dikoy dund moy la ilaha illallah illam ta'ish biha fi dundu gogou kuko xagn xol fehi xol ya ta mutu day daldi de dhikru ilahi sulmul liraqi nena dhikru ilahi la ilaha illa allah taqabbatu la ilaha illa allah wala allah allah sulmul iskaliyela liraqi ñeel ko beugay li hadrat al aziz al baqi li hadrat al hayy al aziz al baqi شيخ عبد العزيز الضباخ مو خم يلا يا شيخ الحجاب والله مو خم يلا مو خم يلا ماك منصور مي دي دومم ني موم اك منصور مي دي دومم اك بار مختار كبي مي 96 دا فا اوبيتال ني 96 دا فا نيك برينسيبال امنا فريق جيرومي فان ني امنا فريق جيرومي فان فلا جولي صاح جولي تبسكي ني توك غورغي di julli ay julli te mi ngi teud yu ñu xamul ba yag muy wax lang yo xamne kenn xamul lang yam wax lang lu mu doon mansour diko xol jaxle mo diko xol fam maktab di xol ñom ñet dal ñuy xolante gor gi di wax ay tour di len nuyu di wax ak yonenti di wax ak cheikh te mi ngi mel kuy nelaw mané mansour ki xeyna lu rasul mané mansour ah ki xeyna lu rasul yaani mansour ni ancien langue yi rek lay don jamono ibrahim ci jamono ibrahim mom lañ dan waxe ancien langue yoy cheikh abdul aziz ne cheikh al abd aziz dabba famu dan jaar yalla ne famu dan jaar yalla kudul yalla xam kudul yalla xam masna ko ne bay ne mom mi cheikh al hadj malik mawdu ne masna ko bay ma ngay wax li ngay wax li ngay wax hadjatul ci nopp nit hadjatul ci nopp nit de yangi andak anta bil anta ma al khalq yangi andak anta ma al khalq bi jismika bi jasadika wa bi jasad wa ma al haqq bi sariratika wa ruhika yangi ak nit ni yangi ak nit ni waye yangi ak bind nit ni waye yangi ak bind nit ni nit ni sa jëm ji rek len di wetal nit ni sa jëm ji rek len di wetal waye sa ruh ma nga ca yalla du tekkaliko mo mukk ben yow la dalon nit yalla ka dunnu ñi nenañu dunnu la ne ni nañu dunnu la ñi nenañu ibrahim ibnu hadan adham juddi ci jakk ba delu ci keur ga rek yemu ñu ko waaw lu xew mu ñu xol ba des na ci mihrab jëm rek ñew waye sajada qalbi wa ma qana li qalbi sajada an yaf'a min sa'an yaf'a an yaqumu min sajdati abadan abadan nak xol bu xasse sujud xol dal bu xasse sujud da fay def rek sujud do tuju ndax wasjud waqtarit nane sujud bima sujud nani sujud bima sujud jage ga uppna ba hadra ba nepnama manatuma faji la astati'u tafdil min qabdatillahi wa nuratillahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu talal loxey bokki jang fatiha salat fatiha ñaanal ko yalla mom tam yalla yalla dole ku dal fanam yalla wattu ko wattu njabot gi wattu mbolami jitt ak seen njabot ci barki cheikh sidi hadji malik gamu gi yalla bu mu nek seen muju gamu amin amin ya rabbi neena ni mu tudde chef de parti fi ñewé won itam wa ni mu andalon pes itam ak Ousmane gom ñi mu andalon Ousmane tenor ñewon nañ fi ñewon tam altiné jërëgëñ jëf